uważasz za geniusz moje błędy. Nie będę o nich mówił i słusznie. Ty masz suknię królewny, ja mam magiczną różkę. Pójdziemy do ogrodu czuć miętę. Dziś nie mogę, ale kiedyś na pewno. Pudendę mam teraz al dente, lecz okazji jeszcze będzie pełno. Na razie swą obwieszczam moc, musonkski mi w domyśle gra. Zanim się skończy noc, stworzę pomnik albo dwa. Zagrzebany w mlecznej mgle, uniosę i ruszymy w bój. Nigdzie nie zaciągniesz mnie, mam sabat na najwyższej z gór. Najwyższej z gór, najwyższej z gór, najwyższej z gór, najwyższej z gór. Nie jestem idiotą, że pięknie słońce błyszczy. Ty zmieniasz bieliznę na skąpą, ja zmieniam jałowe umysły. Ogólne napięcie się zwiększa, krew wsiąknie w leniwą glebę. Jeśli wątpisz w mój potencjał, to spójrz jak zmieniłem ciebie. Ugodził cię strzały grot, a ja jestem i mnie nie ma też. Jak Schrödingera kot, gdy ty to wściekły Pawłowa pies. Wysuszyłem wszelki tusz, pracowałem wiele dni. Możemy iść tam tylko już, gdzie Iwan Groźny w słońcu śni. W słońcu śni, w słońcu śni, w słońcu śni, w słońcu śni, w słońcu śni.